ak lenn ci yahudi ñoy ñi nga xamne dañuy wax ci seen lamiñ ne amanna yalla ne walam tu'min qulubum seen xol gëm fo leen fekk nak dañuy ñëkkalante ci def lo xamne modi al kufru te kefer lu ne jar ne ñëkkalante di ci rawante ba mu def ak kefer yalla ñu yalla mussal ci ak kefer na fekk ñi kon ak yahudi sama'una lil kadhib ak ñoo mëna deglu wax judul dëgg dañoo mëna deglu wax judul dëgg lool mubaliquna fi sama'il kadhib al akadhib wal abatil wa fi qabul ma yaftaru ma yaftarihi ahbaruhum min al kadhib ala Allah wa tahrif kitabih nafiq day sawar ci degg wax judul dëgg motax nafiq ba suñu fum toll ñukoy taquran diko tagga kaway ndax baad yi muy degg tuddu degg daf ci sawar ku dul nafiq ku nek nak baad yi dul degg do ko nango degg buñ lay wax sax yow ki wax mom ci bopam day men da am na lay wax ni ki limuy wax du degg nafiq nak mom day bëgg degg baad yi dul degg sama'una ak ñoo mëna degglu li qawmin akharina ci yeneen nit ñoo xamne lam ya'tuka dikaguñ ci yow ak ñoo mëna degglu jaamur nafiq dafa mëna deglu jaamur diine islam jaamur yoonam ne ku ci bokul ku nek waro ci wax waro ci def waro ci dind waro ci warante waro ci def len deglu jaamur nafiq mo koy def ak ko xamne ki yahud la motax diine al islam ñi ci nek gëm ko dund ko ñoo ci war di wax ñoo ko war di def kuy deglu ku nek kit ñoo ñe nga wara deglu donte ay ji dafa wacc ci ay yenen xat yo xamne ay yahud lañ leen doon tuddé ñoña du ci ñom rek lañu yem muy yahudu khaybar ak yahudu banu quraiza waye dal deglu jaambur ci diina ji alquran neena jëruko ñom nafiqi ak al yahud yuharifuna al kalima dañuy farbaat ba min ba'di mawaadi'ihi ci ginaaw bañ ko tege fañ ko war tek atti bi nga xamne mo ne ci tawrat atti ne dañu war ku am jabar ku nek so njaalo he ñu sadd la ay xeer ba nga de atti bo bi nafiqi wal yahudu dañuy jël baat ba far ko fa bo ñewete do fa fek atti bo bi ben ñu far baat ba wala ñu far atté ba té bayyi fa baat ba ñaar yépp tahrif lay tékki alquran nak muccu na ci tahrif ñom yaquluna dañuy wax ni in utitum buñu len joxé haza atté bi bu ngeen démé ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam mu jox len atté ne ku njaalo té am jabar kenn du ko ray dañ koy door fa khusuhu nangulen wa in lam tu'tahu buñu len ko joxut xana nan len ku njaalo té am jabar dañ koy saddex ay xeer ba mu dee faxsaru lankaleen maanaam ñoom amoon nañu atte waaye dañ doon seeti atte bu gën a oyof ci ñoom daana dal lenn ci nit ñi suñu fasee seen jabar bu ñu dikkee ci alqaadi ne ko qaadi bul ma atte ci mas abu malik ndax soo ma atte ci mas abu malik damay ñàkk jabar wala nga ne bul ma atte ci mas abu shafii nangam loolu mooy def nga loo xam ne wuur na la ne mashab bi nga nekkoon ati yëpp bi la ci àttee da ngay ñàkk nga ne da ngay génn mashab boobu yi gis na ñi it amoon nañu àtte boo xam ne ca tawraat dafa wax ne ku njaaloo ca am jabar dañ lay dóor ay xeer ba nga dee ku fekk ne amoo jabar nag moom dañ lay dóor téeméer yar ñoom nag ñu doon wut àtte bu gën a oyof boobu yi ñu dikk ci sallallahu alayhi wa sallam ne nag su waxee la nga xam ne moo gën a oyof li ngeen amoon nangu leen waaye su waxee lu gën a lu mel ni la ngeen amoon lank leen yàlla teg ci ne wa man yuridillahu koo xam ne yàlla bëgg na fitnatahu natt ko sonal ko falan tamlika lahu dootoo am minallahi fa yàlla xëy an dara dootoo am fa yàlla lu mën a oyofal nattum bu bii ndax nattub yàlla mi ngi yem ci mu tëralal la atte nga bëgg a wuti lu ko gën a oyof loo wër wër wër doo am lu gën a oyof atte bi nga xam ne moom la la subhanahu wa taala tëralal teit yàlla tëral atte bu mu tëral bu nekk moo gën a oyof ci nit ndax ab sàcc fi nekk dagg ab loxo moo gën a oyof ci moom ñu fab ay xeer duur ko ba mu dee ñu bàyyi ko ci sëng ba wala ñu jam ko paaka mbaa fegal ko, yooyu yëpp moo gën a oyof ci sàcc tabarkàlla. Ndax sàcc bu ñu dagg loxoom ba ñëpp xam ne kii dañoo dagg ab loxoom, boo muytul dana bàyyi càcc, ndax wóor na ko ni bu sàccaate dañuy daggaat beneen loxo bi day daal di wut ndeysaan beneen liggéey bu mooy càcc tabarkàlla. Ndax bu sàccaate dañuy daggaat beneen tànk ba, bu sàcc ñu dagg loxo ba ci def su boobaa dutuma sàcc, mu daal di mujj. Te atte bi yàlla ku mu ko teg, ku nekk nag bu ñu la ko tegee ba noppi faraal nañ say bakkaar tabarkàlla. Ulaika ñi nga xam ne dañoo bëgg atte bu gënu oyof atte bi yàlla. Alladina ñooy ñi nga xam ne lam yuridillahu yàlla namut an yutahira qulubuhum, setal seen xol yi. Ñooñu seen xol yi dafa nar ta set ci ritul kufri, nar ta set ci xubutu dalaala, nar ta set ci xubuhi sami'ihim wa suuhi ixtiyaarihim. Kon yàlla tabaraka wa taala li mu tëral ci ay atte moo gën ci doomu aadama yi. Soo jëloon rek léegi benn atte bu mel ni li yàlla tëral ci alquran ñu dëppale ko mooy gën a oyof. masalan bi ñu jàngee alquran salawatullahi wasalaamu alayhi nañ ku ci denc soxna ku nekk may gu oyof moo gën may gu diis. soo may woon sas doom ci may gu oyof juróomi téeméer, jëkkër ja fi mu nekk bis bu ko duuree lijjanti juróomi téeméer dafa yomb, moo tax du ko dóor mukk. waaye su la joxee ay million lijjanti million dafa jafe, moo tax fi ne lu mën di xewit li ngay wax sa doom mooy demal ci say bëti góor-góor. waaye bu ko wóoree ne fi ne bu ko dóoree nga jox ko 2500 moom yomb na, boo lebee sax gars yi lebal la tabarkàlla. su ko defee sëñ boobu ki nga xam ne moo ko yor da koy yore bu dëgër. ak te yàlla it nag yu rëy yaag yu ndaw yaag furuuc yaag usool yaag yépp noonu la mel. lépp na yàlla atte ci suñu kaw noonu la mel ci yeneen atte yoo xam ne du atte yàlla tabaraka taala. kon yàlla moo tax ba day wax ne ku sàcc dagg leen loxoom su boobaa du ci tëjante, tëj ko ba noppi, di ko wutal ceeb bu muy lekk, di ko wutal ay gars yi koy garde ñuy fay. dégg nga mu ne assariq wa sariqu wa sariqatu faqatu aydihuma, ñooñu daal lahum am nañ fi dunia ci àdduna qisyun, gecc. gecc nag mooy yàlla duutu dugg ci say mbir day dimisona ci say affaire. mbokk yi xis yi mooy zullun wa fadiha, gecc. baatu gecc ci olof mooy da ngay am sa doom ci kër gi yónni ko mu lànk, nga yónniti ko mu lànk, nga génn ci ay mbiram duutoo ko faale. ñàkk faale gin ko ñàkk faale mooy xis yi, mooy gecc. doomu aadama yi am na ci ñoo xam ne yàlla daa génn ci seen affaire, topp tuutu leen, duutu leen sant, duut mi ngi leen sant sax gaa, waaye yoonam nekkatul ci ñoom. maanaam buñ jógatee ci mbir du ca jàpp, da leen di bàyyeeg lan yaakaar ak nañ nekkeeg. maanaam suñu jógee di def mbir ma fañ ko sukkandikoo, loolu la leen yàlla subhanahu wa taala di bàyyeeg. walahum am nañu fi l axira ba al axira lan azabun azim, mbugal mu rëy, yàlla nañu ci yàlla musal. kon wet di attee yàlla yi yàlla nee na ko ko def ci àdduna dalay seetaan, ba al axira nga am azabun azim, mbugal mu rëy, yàlla ci yàlla musal. nee na naafiq yi sammaacuuna lil kazib, waxoon na ko léegi mu ne dama ne waaye ñii ñoo mën a déglu wax judul dëgg, wax judul dëgg rek lañu sawar tabarkàlla. da ko takraar te kiidan wa tafxima, ngir feddiliwaat ko ak rëyalaat wax ji, mu wax ba noppi mu delluwaat ci. akkaaluuna li suxt, ak ñoo mën a lekk lu xaram. suxt mooy lu xaram, riswa, riba ak jullit. yàlla nee na wër ca mën a nekk koo xam ne day lekk suxt. lu mel ni riswa, riswa mooy nga def mel ni mbir ñu la cay fay, nga ne doo ko def ca neexal duggut, neexal googu yi bu duggee, loolu mooy riswa, lekk ko def xaram. ngi gën a araame nag ci ab atte. ba ca tege mooy riba. riba mooy nga leb la téeméer, ñu fay la téeméer ak benn dërëm, wala téeméer ak ñaar dërëm, wala téeméer ak juróomi dërëm. loolu dërëm biñ la ciy tegal, loolu mooy riba. yàlla nee na naafiq day mën a lekk riba. wax ji nag yàlla bu ko jëmee ci aw jaamurit, ñun nit ñu ci bàyyiloo xel ne yéen bu leen mel noonu, bu leen doon ñoo xam ne da ngeen di lekk riba. maanaam xoolal tey soo mayee sa doom ñu may ko may gu ñëk fukki junni yoyé nga sédélé ko kenn ku ne nga jox ko ñaar fukk buy sey ko joxon ñaar fukk mo ndi ñaar témèr ah ñaar fukk ak ñaar témèr ki ënd ñaar témèr tégal na la juroom ñeenti ñaar fukk ci wenn ñaar fukk wo joxé won lolé bala ngeen dugg aljanna da ngeen ko layo wala bok gëlim dugg ci bën bën poso ngeen door dugg aljanna lutax parce que riba la lim la tégal tabarakallah motax sey ci tégué yépp bala ñu am 3 mois tembali am problème de kër ji xulok jabar ji xulok gorobi xulok chamign ni ñëk jigen yi xulok kër gi yépp di xulok lu ko waral yalla mo ne won lu ngeen dugg ci riba déclarer na len guerre mak sama yoonent Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahu akbar yalla neena ittaqullaha wa zuru ma baqiya min riba bay gem len yalla te baye riba suñu ko defut ma déclarer len guerre mak sama yoonent nak ñoy far kenen kudul sama yoonent bo leke riba déclarer na la guerre te leer na ko ne yoonent mom salawatu wassalamu alayhi mom du lek riba akalu lil sahib neena ak ñoom na lek lu haram fañ jaauka buñu la dikale fahkum bainahum atel sen digeunte nafiqiyat al yahud aw a'rid anhum wala nga dumo yu bañ len at muneko fula nexe nga atelen fula nexe nga bañ len at in ja'uka yatahakamuna ilayka fala 'alayka alla tahkuma bainahum li'annahum la yaqsuduna bitahakumihim ilayka ittiba' al haqq bal ma yuwafiqu ahwa'ahum مختصر ابن كثير بو تي ديمي لا تي واخ جوجي جوكي بو نيوك با خاتوم جورومي تيمير افكو جوروم نين نانا بو ني نيوي تي ياو دي لا اتيلو بولن باغي اتي دو تي ام بن بكار ناخ بي ني اتي وو سي بغ دغ تاخوت دانيو بغون ووت لو دي فوك سيني بانيا منكو وان تعرض سولن دمويو سول دمويو انهم تي نيام فلن يضروك شيئا mënuñu la wañi dara so len bañé atti dal do ci am ben bakkar wa in hakamta so atté nak fahkum bainahum bil qist nangalen atté ci ak malu so xamé ni atté rek mo ci def nangalen atté bil adli wal haqq ci ak malu donte ñoom genn nañ deug donte ñoom mandu wuñu waye yow mi len di atté nak sa ñew leena atté ludul ci ak malu fahkum bainahum bil qasd inna allah yalla yuhibbul muqsitin yalla ku beug ñi nga xamne dañoo mandu la ñepp ñi mandu yalla tabaaraku ta'ala da leena beug nak suñu borom subhanahu wa ta'ala dafa mandu inna allah yuhibbu al muqsitin yalla ku mandu la kep ku nekk ci aw digeentew nit ay soxna wër la wala ay doom wër la lu ci man di nekk da nga cey mandu yunit bi neena sallallahu alaihi wasallam bo ame ab aw ak ñaarel kenn ku nek am dom su fooré domi ki nga foon domi ki so yëkëti domi ki nga yëkëti domi ki so maye domi ki tangal nga maye domi ki tangal mune ittaqullaha wa a'dilu bayna awladikum ragal len yalla te manu ci seen digënté dom kon yalla ku bëgg ku lu manu la tawakkal wa kayfa yuhakkimunaka mune mo ñoom tax lutax ñi lay atté lo wa indahum te yor nañu at-tawratu fiha nek na ca fakumulay atti yalla ñoom ngeen tawrat te tawrat atti yalla ngi ci suñu bëgge atti wu kay ñun jël tawrat rek atti ca waye ñinga yor tawrat fuma ginaaw ga yatawlawna ñuy du moyu min ba'di zalika ginaaw lolu bayyi fa tawrat ñew nak yow dila attelo te tawrat atti yalla nga ca injil atti yalla nga ca qur'an atti yalla nga ca mune kon ñoom mënon nañu yem ci seenu téré atté wo ca té bayila yow yaa sa téré ndax téré yi ñepp ñoo bokk akida muy pass pass seeni atté seeni sharia ko ni andi sa sharia tabarakal waye bi tawrat ñewé injil ñewé fekk fi tawrat dafa ñew tudd ci atté yam teural bi alquran ñewé boole atté ci tawrat ak injil yépp dal leen di boole tabarakal ñu ngi ñew nak indi groupe bu nekk tawrat ak ñako mom injil ak ñako mom zabur ak ñako alquran kon ak ñako mom ak nan ci wara atté wo tabarakallah ak ku ci atté woowul lan moy sada mune nak ñafa bayyi tawrat jikk bëgg la atté lo wama ulaika bil mu'minin ñooñu duñu ñu gëm gëmuñu tawrat ne suñ ko gëmon dañu xamne atté yalla subhanahu wa ta'ala ma nga ci yalla neena inna anzalna at-tawrata ñun yalla wacce nañu tawrat fiha nek na ci tawrat hudan njub wa nur ak leer yahkum biha tawrat lay atté annabiyuna yurantiya الانبياء تورات لاني اتي الذين اسلموا نيوم نيغا خامني اوماتو نانيو بان نانغو اتي لي الله سبحانه وتعالى دي اتي نيني اتي للذين هادو نيغا خامني اي يهود لانيو نيونا لاني اتي يحكمون بالتورات لليهود لا يخرجون عن حكمها ولا يبدلونها ولا يحرفونها نيوم نيغا خامني نيوي النبيون نون لانجي اتي muna nak arabaniyuna serign siit tawrat lañuy atté wal ahbaru kan yaid tawrat lañuy atté muy wax ca serigni yahudiya ak kamiya rabaniyuna dafa am ci al yahudu am ci nasarani am ci muslimuni rabaniyuna moy nit yalla ñi fete wu nangu yalla nek sen yalla ba yalla nangul len ko dama dama nak ñaar rek ma am rabbani ak shaytani kep ku bokul ci rabbani yuna yi yaangi bok ci shaytani yuna yi waye kenn du toge loxoy len kon nak ni ngay def moy am programme bok ci rabbani yuna yi waye bo nango bok ci shaytani yuna yi mune kon ar war rabbani yuna serign ci wal ahbaru ak kangi kan moy ko xamne mokal na alquran ba mu jeex serign ci nak muy fukane yi dañu mokal alquran mokal fiqh kon arabaniyuna ak alahbar ñoo fi am kan ak fure fure moy ko mokal alquran deg fiqh kan nak moy ko xamne ki alquran rek la mokal mën na am degul fiqh motax fi boko jange it dalay wax ne dama adama munta ñak serign ak nit day am serign waye nak dañ la wax kan moy serign ñent mbir moy ne ci nit mu nekk serign kum na ci yow ku nekk ku la gis tay wul serign na japp ci yow ak serign ngo ben bi ma tafsiru min kitabillah ci li ñu mokkale ci téré bi yalla bi te ñu mokkal lo leen ko kon bang ka sa baram ak serign day mokkal alquran baqara ban nasi man ko firi xam nasixi xam mansoxi xam barab yi ñu acc lu tax ñu wàcc fa la wàcc màkka num toll la wàcc madina num toll lu leen wuutale yooye mooy benn tomb bu njëkk bi ñaareel wa kaanu alayhi shuhada dañuy nekk ñoo xam ne dañuy seede dañuy sàmm alquran ba kenn du ko ruur ruqaba li alla yubaddal wa yuxayyar dañuy sàmm alquran ba dara du ko ruur foo fekk ak sëriñ day sàmm alquran wut daara di ca jàng di ca jàngale di ca yar di ca yare mu ngo muy ñaar fala taxawu naas duñu ragal nit ñi ñetteel ba mooy foo fekk ak sëriñ du ragal nit ñi bu dëgg ñëwee daf koy wax wala wax saw ni wala taxawu naas wax saw ni fala taxawu naas wax saw ni duñu ragal nit ñi yàlla la ñuy ragal maanaam sëriñ kon foo xamee ne aw xeetam jadd na day jóg sol aw dàllam fas yéene loolee dañ mu wax ak ñoom jëf leen teeg ñoom jege leen tabarkàlla ba loola addu mu ñett wala tashtaru bi ayati samanan qalila duñ jënd aaya yàlla yi njëggu néew mu ngoog mu ne sëriñ foo ko fekk yàl li yàlla li muy amee ci yàlla moo koy gënal li nga xam ne moom lay amee ci leneen lu dul yàlla tabaraka wa taala suñu borom tabaraka wa taala mi ngi ñuy wax fii kon ne nit munta ñàkk sëriñ ku nekk na nga wut sëriñ te nag nga xam ne day doon koo xam ne kii day mokkal alquran jaral ko mu di ko sàmm du ragal nit ñi yàlla rek lay ragal waaye du jënd aaya yàlla yi tamanan qalila njëggu néew mu ne nag wa man lam yaxkum bima anzalallah képp ku atti wowul ci yàlla wàcce fa ulaika ñooñu humul kaafiruna ñoom dong ñooy yéefar yi mangi ci suratul maida batay ay ñin fuk ak ñent yalla neena waman lam yahkum ku atti wowul bima anzalallahu ci yalla wacc fa ulaika ñi def lolu humul ka umul kafirun ñom ñoy ñi wedd yalla kon de nga neena rabbani yuni tawrat lañu wara wacc atté al ahbar mom lañu ara atté kon nak mune kep ku atté wowul ci yalla wacc kafirna ay yefer lañu batu man nak moy da fay dajal lepp ndax ala abaratu bi umumil lafs la bi khusus sabab da ca bokku allazina ak man kon lol la wax ci wa tawrat wa katabna faratalni alayhim ti wa tawrat fiha ta tawrat anna an-nafs kuray bin nafs dagn koy ray tawrat lañ ci faratal moy kuray nañ la ray amul négocier amul len ko ray ta tay ko rek nañu la ray wala ayna ku fuqbat bil ayni fuqbatam lañ koy fayé kep ku fuqbatu jamur ñu fuq sa beut beutu goosam nga fuq ñu fuq sa beutu goos beutu droitam nga fuq ñu fuq sa beutu droit bo don dawal ci tali bi ba mukk auto jamur beutam beutu auto yaqku te ngeen bokule dañuy wet ci beutu auto yow mi toj beutu jamur defal ko bosam mom yow nga dem defari wala su fekke sa bos da toj ni bosam ñu jël marto ne ko ci sa bos til kenn ku nekk defari wala bok mu jox la ñeegu sa beut fi ngeen taxaw tabarakallah wal anfa ku dag bakanu jamur bil anfi ñu faye ko dag sa bakan wal uzuna ku dag nopp jamur bil uzuni ñu faye ko dag sa nopp rek wasinna ku fokk buñu jamur bil uzi bizin wasinna kon ku fokk buñu jamur bi sinni ñu fokk sa bañ rek wal juruha gumi nak mom qisasun dañ koy nat luy gomi gomi moy bo jëlé paka jam ko ben way dañu leen di yobbu hôpital wa hôpital set yan ñaata centimètre nga jam waaji lu toll nonu ñu tek ko paka bi ci yow daaj ko bu mu dugg ci sa yaram lu toll noné ngeen dem faju ji yeen ñaar wal juruha qisas bu fekke ci bop la la jam nak bobu kenn du ko xisas bu fekke ci yah la la jam it bobu kenn du ko xisas ndax da am ruq yo xamne buñu fay xisas di la fa jam bu uppe man nga faatu lolo tax lolo alquran mom at sharia du fayu ci fayu yoyu tabarakallah waye dal mbok yi wal juru xisas ko gajj dañ lay gajj waw ko jam paaka ñu nat ko lu tolni liñ ko jam ñu jam lako lolo bu amone kenn du fi jamaate paaka ndax su fekke bo jame dañ lay jam do jam kenn faman tasaddaqa bihi faman kep ko xamne ta saddaha saraxena bihi ci beutam buñ ko fokal bihi ci bakkanam buñu dag bihi ci noppam buñu dag bihi ci bañam buñu fokk bihi ci goom buñ ko gañ mu saraxé ko ah fa huwa kafaratun la lolu mo koy faral bakkaru kenn du dam bañam kenn du dag noppam kenn du dag bakkanam kenn du fokk beutam fo wa kafaratun la lolit moy faral bakar waji mbir mi tabarakallah atelen ni yalla nena atelen ni waman lam yahkum kep ku atete atewo bima anzalallahu ci yalla ate wacce fa ulaika humul zalimun ñoñu ñoy togn kadi muy ñaare ñaarelu melawi fele mu ne fa ulaikumul kafiruna fi nena fa ulaikum azalimun togn kadi tabarakallah bo deme ci sama xeri lu lay wax muy ben serigne bo xane firikat la muy melal melal yoyu tabaraka kon na pene ci wa tawrat ñaari ate yoyu ci ñom lako mu ñu ci wa injil wa qafayna taftal nañ ala atarihim ci seen ginaaw bi isa ibn maryam ci yununti bu ñuy wax isa doomi maryam muy yununti bo xamne dafa judduti amul bay maryam moy yaayam musaddiqan lima bayna yadayhi bi injil ñewé deugal lako jitu won minat tawra ci tawrat injil bim ñewé weddi wul tawrat dafa ñew deugal tawrat atté ya nekkon ci tawrat mu jël ko kuy atté wo injil melni yaangi atté wo tawrat mu ne kon atté wo len injil wa ataynahu ñu jox isa al injila injil fihi nekk na ci injil hudan njub wa nur ak gulear wa musaddiqan muy deugal mom injil lima bayna yadayhi ci lako jitu min at-tawrat wa hudan injil dafa nek njub nekkon ñub wa maw'izatan dafa nekkon warate lil muttaqin ci ñi nga xamne dañu am taqwa ragal yalla wal yahkum kon nak na atté ahlul injil wa injil bima anzalallahu fihi cala yalla wacce ci injil na atté wala lool wa man lam yahkum kep ko atté atté wo bima anzalallahu ci loayu yalla wacce fa ulaika ñooñu humul fasiquna ñooñ ñi nga xamne dañu kacior dañu genn top topatu yalla subhanahu wa ta'ala al mutamarriduna al kharijuna 'anil iman wa ta'ati llahi subhanahu wa ta'ala kon nak nga fena ci ñetti birem lon kafiruna zalimuna fasiquna te moy atete atewu li yalla tabaaraku ta'ala wacce mu da di ñew nak ci muslimuna julidi mune yonenti bi sallallahu alaihi wa anzalna ilayka wacce nañ ci yow alkitaba alquran bil haqq ci deug musaddiqan alquran ñew di deugal lima bayna yadihi ci lako jitu won min alkitabi tu joge won ci lawhul mahfuz ñu defoon ko ci tawrat def ko ci injil wa muhaiminan alayhi mu chambar lolé la ca nek ci ay atté ci téré yoyé mu chambar ko genn loya xet ko xeg ko setantal ko ñu wote ko ñu war ko weyel nak legi yow yulunti fahkum bainahum atel sen digeunte bima anzalallahu kil yalla wacce soy atte na nga jël alquran nga atte len ci wala tattabi ahwaahum bul top sen banex bu fi baye alquran di atte len lepp lo atte te do alquran su boba yaangi top banex bul top banex amma jaaka bay fi li nga xamne dikal na la min alhaq ci deug li kullin ja'alna kuna ci yeen defal nañ ko shir'atan ab shari'a wa minhaaja akutralin yalla neena li kulli ummatin ja'alna shari'atan wa tariqan bayyinan wadihan qasan bitilka al-umma xed wu nek yalla andilon nako lolou biñu ñewé nak ba légui ñu fab mbiri muhaiminan alayhi alquran chambar ko mune nak légui bul fi baye alquran di atti wolenen ni alquran wax ni ku ray ray len ko na ngeen ko def ku dag sand ku dag loxo dag len loxom na ngeen ko def ku njaalo atti len ko ni na ngeen fab atti yoye def ko walaw sha Allah bu neexon yalla la ja'alakum mu def len ummatan wahida wen xet walakin waye ni la len def wa injil wa tawrat liyabluwakum ngir yalla natu len fi ma ataakum tilim len jox fi ma ataakum tilim len jox ngeen bal ma ci baat bobu ñu taxaw ci fi ma bañ laale jang ka ci daara yi jange ci daara te jange ci rew mi biñu daan jang dañu daan am luñu tuddé ay boole buñu ma saana ñew ci benn baat balañ ko jall dañ ko wax fu mu nekk ci bir alquran lepp lu melni bima rombé suma legi dañu daan wax ne gona ñakul chay chay mag ñakul be jaw suma ñakul sadda suma ñakul sadda ndax mim mi bone suma mim gi dang koy sadda ñune ni mag amé be jaw gona amé ko ak chay chay nun la suma amé ak sadda mag ñakul be jaw gona ñakul chay chay suma ñakul sadda la'allakum njolma borom be kan ma sadal ma lam nga tabarkalla lu ndako ma ñoon wax ñu mëna jang alquran la waye bo ñewé ci fiima ataakum dañ ko lan wax fiima bañ laalé fiima jo xamné fi gi ak maagi duñu laalé dekk buñ dut laalé dom du fa joy dekk bo xamné goor ñaa jigeen ñaa duñu takanté ay dom du fa juddu dom ji nak fi ci fiima moy so leen takalé wut do fi def ya da ngay def fi ak ma té duñu takalo takalé ak xajjal ci xol ñaar ki baat la ak juroom ñaar fima bañ laale bi nak mom mi ngi nek fukk yoon ak ben mag ñi ne fima bañ laale yehun fima haaw na nga shuara nun nañ ko waxe fima faal na nga laan wala mbeur njaay fima ataakum ma idaak lan am fima uhiya lan am fima stahata nga lan bi fima afatuma nga nur fima rasakhkum nga rum fima hum fihi fima kanu fi nga zumar fima la ta'lamuna nga musni moy suratul waqi'a mak ñu lu ngi daan jangal